الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. محترم بزرگو، علم دو طرح کا ہے، ایک دنیاوی دوسرا دینی. علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی، آدمی کو عزت اور فضیلت دیتا ہے، لیکن دنیاوی علم کا فائدہ صرف دنیا میں ہی حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ دینی علم کا فائدہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ حاصل ہوتا ہے. دینی علم کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچ سکتا ہے اور دنیا اور آخرت میں عزت حاصل کر سکتا ہے. اسی علم کی وجہ سے انسان کو فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا، اور اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا. محترم بزرگو، اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، اسی وجہ سے قرآن کریم کی سب سے پہلی وحی میں پڑھنے کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے پیارے نبی، اپنے اس پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا. اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی علم مقبول ہے جس کی شروعات اللہ کے نام سے ہو، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس سے دینی اور دنیاوی علم میں فرق ہوتا ہے. دنیاوی علم کی خصوصیت اپنے خالق اور مالک کو بلا دینا ہے، جبکہ دینی علم کی خصوصیت اپنے خالق اور مالک کو پہچاننا اور یاد رکھنا ہے. محترم حضرات، قرآن کریم اور حدیث پاک میں دینی علم کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون. اے پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسے چودہویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ دوسرے مومنوں کے مقابلے میں علماء کے 700 درجات زیادہ ہوں گے، اور ہر دو درجوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہوں گا. حضرت ابو الاسود رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، کوئی چیز علم سے زیادہ عزت والی نہیں. دیکھو، بادشاہ لوگوں پر حکومت کرتے ہیں، اور علماء بادشاہوں پر حکومت کرتے ہیں. محترم بزرگو، علم حاصل کرنا عبادت ہے، علم کے لیے بات چیت کرنا جہاد ہے، علم تنہائی کا ساتھی اور سفر کا رفیق ہے، علم دین کا رہنما ہے، علم دل کی زندگی ہے، اور اسی سے حق تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کا حق ادا ہو سکتا ہے. آخر میں دعا ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.